क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कि एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। सोचता यही आज हमको वो अगर मिल जाए कहीं, तो ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा, खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा। वो सामने चमकती है सांस ही अटकती है और ये जवान जाती है फिसल। तो क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। के एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कोई बड़ी बात नहीं हमें कहना था जो भी, वो तो हम यूं ही कहते, मगर फिर भी कहा नहीं, वजह उसकी है यही, बस इनकार से हमको थटर। अब कहें या तब कहें, कहां कहें कब कहें, सोच सोच में ही वो गई निकल। हाँ क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। ए भाई मेरे भाई ओ मेरे भाई।